Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերի ներգրավմամբ նոյեմբերի 6-ից մեկնարկել է մարտավարական զորավարժություններ, որոնց նպատակն է կատարելագործել ընդգրկված ուժերի և միջոցների մարտական ներդաշնակության մակարդակը և զորքերի մարտական կիրառման արդյունավետությունը։ Գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի պաշտպանության հատվածում անցկացված երկայնքի մարզումների հիմնական նպատակներ՝ կատարելագործել սպաների հմտությունները պաշտպանական մարտի վարման, կրակի կառավարման, ստեղծված բարդ իրավիճակներում արագ որոշումներ ընդունելու և ենթակա անձնակազմին հստակորեն խնդիրներ առաջադրելու համար։ Պաշտպանության բանակում ծառայությունը շարունակող ռազմաուսումնական հաստատությունները 2018 թվականի շրջանավարտների և նորանշանակ սպաների հետ անցկացված հրամանատարական հավաքներ, որոնք կարևորվում են մասնակիցների հետագա կայացման ու պաշտպանության բանակում իրականացող ծառայության առանձնահատկություններին տիրապետելու առումով։ Արցախի պաշտպանության նախարարին կից կանանց խորհրդի անդամները հերթական անգամ այցելել են հարավարևելյան ուղղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Կապիտան Ժորա Պետրոսյանն արդեն 11 տարի է ինչ ծառայում է զինված ուժերում։ Գործընկերները Ժորային համարում են փորձված ու կարգապահ ընկեր, լիովին արժանի վստահության, համարձակ և բոլոր բնակավարներում առաջամարտիկ։ Նրան է նվիրված մարդկոցի հրամանատարը ակնարկը։ Դիրքապահների առօրյան լուսաբանելու և առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը ծանոթանալու նպատակով օրերս եղանք Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերում։ Այդ մասին է պատմում դիրքերում տղաներն ամուր են կանգնած ակնարկը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Մարտավարական զորավարժություններ։ Նոյեմբերի 6-ին Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերի ներգրավմամբ մեկնարկել է մարտավարական զորավարժություններ, որոնք կշարունակվեն մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված միջոցառման նպատակն է կատարելագործել ընդգրկված ուժերի և միջոցների մարտական ներդաշնակության մակարդակը, ստուգել զորամասերի մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման պլանների իրատեսությունը և նոր հաստիքապաշտոնային կառուցվածքի պայմաններում զորքերի մարտական կիրառման արդյունավետությունը։ 4 փուլով անցկացող զորախաղերի ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի հրամանատարների և կառավարման մարմինների գործնական ունակությունների բարձրացմանը և ժամանակակից մարտում ստորաբաժանումների, զորատեսակների ու ծառայությունների միջև նպատակային փոխգործողության իրականացման վրա։ Ավարտական փուլում կխաղարկվի մխրճված հակառակորդի ջախջախումը, առաջնագծի վերականգնումը, հարձակման զարգացումը և բարենպաստ բնագծերի գրավումը թեմայով մարտական իրադրությամբ զորավարժություն։ Զորաբաժանումների ղեկավարման և կրակի կառավարման երկայնքի մարզումներ։ Օրերս Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի պաշտպանության հատվածում անցկացվեցին ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված զորաբաժանումների ղեկավարման և կրակի կառավարման երկայնքի մարզումներ։ Զորամասի վարչության սպաների, զորաբաժանումների և դիվիզիոնների հրամանատարների ու նրանց տեղակալների մասնակցությամբ անցկացված երկայնքի մարզումների հիմնական նպատակներից էր կատարելագործել սպաների հմտությունները պաշտպանական մարտի վարման ընթացքում ենթականների ղեկավարման և կրակի կառավարման գործում, ինչպես նաև մարզել սպաներին ստեղծված բարդ իրավիճակներում արագ որոշումներ ընդունելու և ենթակա անձնակազմին հստակորեն խնդիրներ առաջադրելու համար։ Ըստ զորամասի շտաբի պետ, փոխգնդապետ Գոռ Իշխանյանի, ծավալվել են զորամասի և ենթակա ստորաբաժանումների բոլոր ղեկավարման կետերը, ենթականների հետ հաստատվել է կապ բոլոր կապի միջոցներով և սահմանված ժամին սկսվել են մարզումները։ Այս մարզումները կարևորվում են նրանով, որ հրամանատարական կազմը դաշտային պայմաններում և գործնականում ձեռք է բերում փորձ։ Ենթակա ստորաբաժանումների գործողությունները գնահատում են լավ, քանի որ նմանատիպ մարզումները զորամասում հաճախակի են կազմակերպում և նրանց համար նորություն չէր։ Իսկ յուրաքանչյուր մարզումների ժամանակ նրանք էլ ավելի են հմտանում և կատարելագործում իրենց մասնագիտական գիտելիքները։ Երկայնքի մարզումների ընթացքում ստորաբաժանումների ղեկավարման կետերը բերվել են լրիվ մարտական պատրաստության աստիճանի և իրականացվել են պաշտպանական մարտի ընթացքում ստորաբաժանման ղեկավարման և կրակի կառավարման համապատասխան միջոցառումներ։ Ակտիվորեն մասնակցելով իրականացող պարապմունքներին, ստորաբաժանման շտաբի պետ Մայոր Հրարի Սարգսյանը նկատում է, որ խաղաղ պայմաններում կրակային մարզումների անցկացումը էական նշանակություն ունի, որովհետև մարզում և կատարելագործում ենք մեր գիտելիքները, ունակություններն ու հմտությունները, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում իրական մարտական պայմաններում վստահորեն կատարենք մեր առջև դրված մարտական առաջադրանքը եւ հաղթանակի հասնելու համար կարողանանք ընդունել անհրաժեշտ ու ճիշտ որոշումներ։ Անցկացված մարզումների ավարտին, իմի բերելով արդյունքները, Զորամասի հրամանատար գնդապետ Կարեն Գրիգորյանը ենթակա ստորաբաժանումների հրամանատարներին տվեց համապատասխանցություններ եւ ազնարականներ։ Նորանշանակ սպաների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակում ծառայությունը շարունակող ռազմաուսումնական հաստատությունների 2018 թվականի շրջանավարտների եւ նորանշանակ սպաների հետ բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Սամվել Պողոսյանի ղեկավարությամբ անց են կանցվել հրամանատարական հավաքներ։ Հավաքները կարևոր է մասնակիցների հետագա կայացման ու պաշտպանության բանակում իրականացող ծառայության առանձնահատկություններին տիրապետելու առումով։ Միջոցառումը գտնվում էր նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի անմիջական վերահսկողության և ուշադրության կենտրոնում։ Հավաքների ընթացքում անց են կացվել տարաբնույթ տեսական ու գործնական պարապմունքներ։ Փորձառու ղեկավար կազմի անընդհատ վերահսկողությամբ նորավար սպաները ուսուցանվել են բոլոր մասնագիտական առարկաներից, հանդիպումներ ունեցել նաև Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, որտեղ նորաթուխ լեյտենանտներին հնարավորություն է տրվել իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստանալ ամենջականորեն տվյալ ոլորտի պատասխանատուններից։ Նորանշանակ սպաների հավաստիացմամբ հավաքները հիանալի հնարավորություն են անցած վեր հիշելու և սեփական ունակությունները կատարելագործելու ուղղությամբ։ Նորանշանակ սպաները ստուգարկներ են հանձնել կրակային, ֆիզիկական, մարտավարական պատրաստության առարկաներից։ Երիտասարդ լեյտենանտների մասնագիտությունները բազմազան են, իրականացող առաքելությունը սակայն նույնը։ Հայրենիքի պաշտպանության գաղափարի շուրջ համախմբված հավաքի մասնակիցները ցուցադրել են իրենց ռազմական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները և վստահություն հայտնել, որ հետագա ծառայության կազմակերպման առումով կարդարացնեն վերադաս հրամանատարության և մեր ժողովրդի սպասումներն ու ակնկալիքները։ Պաշտպանության բանակի շարքերը համալրած աղջիկ սպանները նույնպես հավաքներին լուրջ է մոտեցել և ձգտել հումուտ ու արհեստավոր սպաների փորձառությունը օգտագործել հետագա ծառայությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Լեյտենանտ Լուսինե Պողոսյանը վստահ է, որ հայրենիքին ծառայելու համար սեռական պատկանելիությունը որևէ նշանակություն չունի։ Հրամանատարական հավաքների ավարտին ղեկավար կազմի կողմից իրականացվել են վերլուծական աշխատանքներ, որոնց արդյունքների հիման վրա արդեն զորամասերում իրականացվելու են առավել հասցեական ու նպատակային աշխատանքներ։ Նշենք, որ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացված հնգորիա հավաքները շարունակվել են նաև բանակի միավորումներում և զորամասերում։ Կանանց խորհրդի այցը զորամաս։ Արցախի պաշտպանության նախարարին կից կանանց խորհրդի անդամները օրերս հերթական անգամ այցելել են պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Աշխատանքային հերթական այցի շրջանակներում խմբի անդամները նախագահ Ռոմելա Դադայանի ղեկավարությամբ հանդիպել են զորամասի հրամանատարությանը, քննարկել առօրյա ծառայության, զորամասի կենսագործունեության և զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Խմբի հետ զորամաս ժամանած պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի ներգրավմամբ զորամասի շարահրապարակում կազմակերպվել է համերգ, հայրենասիրական կատարումներով հագեցած։ Կանանց խորհրդի անդամները նշել են, որ նմանատիպ այցելությունները կրելու են շարունակական բնույթ։ Մարտկոցի հրամանատարը կապիտան Ժորա Պետրոսյանն արդեն 11 տարի է ինձ զինված ուժերում է։ Մինչայդ սովորել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Կրթությունն ավարտելուց հետո ծառայության է նշանակվել Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված հրետանային զորամասերից մեկում։ 2017 թվականին տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մարտական հերթապահություն իրականացնող Ն զորամաս, ապա իր դիմումի համաձայն ծառայությունը շարունակել պաշտպանական շրջանում։ Այժմ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի Մարտկոցի հրամանատարն է։ Կապիտան Ժորա Պետրոսյանը զինվորական դառնալու մասին մտածել է դեռևս դպրոցական տարիքից։ Այդ գործում մեծ դեր ունեցել հայ ժողովրդի պատմությունն ու հերոսական դրսևորումները։ Ընտրեցի հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը, որովհետև հասկացա, որ հզոր հայրենիք ունենալու համար պետք է նախ եւ առաջ ունենալ մարտունակ բանակ, որի մի մասնիկը կարող եմ լինել նաեւ ես։ Ժորա Պետրոսյանը խորաթափանց ազնվորություն է, սառնարյուն, դրամաբանող, միշտ եւ ամեն ինչում ճշտապահու անաչառ։ Ովքեր կապիտան Պետրոսյանին ճանաչում են ռազմական գործից, նրան համարում են փորձված ու կարգապահ ընկեր, լիովին արժանի վստահության համարձակ եւ բոլոր բնակավարներում առաջամարտիկ։ Մի խոսքով, վառ անհատականություն է։ Հայերենի պաշտպանն ունի հանգիստ եւ ուժեղ բնավորություն, շիտակություն ու ողջամտություն։ Ըստ կապիտան Ժորա Պետրոսյանի, զինվորականի գործը պահանջում է պատասխանատվության զգացում, մեծ նվիրում, հայրենասիրություն եւ անշահախնդրություն։ Սպայի մասնակցությունն ընտրած մարդը նախ եւ առաջ պետք է ունենա առաջամարտիկի ոգի, լինի նախաձեռնող եւ սկզբունքային։ Այս ամենով ժտված բան կարող է իրազնակազմի համար լավ օրինակ լինել, որից էլ կարող են կախված լինել ստորաբաժանման հաջողությունները։ Կապիտան Պետրոսյանն իր ռազմական հաջողությունների մասին նախընտրում է լռել։ Փոխարենն այդ մասին ներկայացնում է մարտկոցի զինվորները, մեծ ոգևորությամբ ներկայացնելով հատկապես մայիս ամսին տեղի ունեցած մարտական հրաձգության զորավարժությունը, որտեղ իր ղեկավարած հրետանին հուժկու հարվածներով խոցել է նշանակետեր, ստորաբաժանման ապահովելով գերազանց գնահատականը։ Այս փայլուն ցուցանիշը ամենօրյա աշխատանքի արդյունք է, որը ապացուցեց, որ մարտկոցը ունակ է ցանկացած պահի կատարելի արժև դրված խնդիրը։ Պետք է ասեմ նաև, որ թե զորամասում, թե մարտական հերթապահության կրման ժամանակ մենք փորձում ենք ել ավելի կատարելագործել մեր գիտելիքները, կարևորություն տալով ժամանակին, ճշտությանը եւ որ ամենակարևորն է, հաշվարկի կազմում մեկը մյուսի դերում գործելուն։ Կապիտան Ժորա Պետրոսյանն այն կարծիքին է, որ հրետանավորը մարտի դաշտում կարող է հաջողության հասնել, երբ ունենա պատրաստված ազնակազմ, արեստավարժ սպաներ եւ մարտունակ սպառազինություն։ Ժորա Պետրոսյանն ամուսնացած է, ունի մեկ որդի։ Աշխատանքից հոգնած տուն վերադառնալիս շտապում է որդուն գիրքն առնել։ Որդիս, Հովանեսը, դեռ 1 տարեկան չկա, շատ աշխույժ տղա է, հորն է քաշել, ես էլ եմ մանուկ հասակում ժիր եղել։ Ծառայության բերումով չեմ հասցնում նրան երկար ժամանակ տրամադրել։ Թեև ազնականս իր կորտ պլան է մղված, բայց լավ եմ հասկանում մասնակցությանս կարևորությունը, առանձնահատկությունն ու խոչընդոտները։ Կարևորը սիրով եւ մեծ նվիրումով եմ կատարում այն։ Մարդկոցի հրամանատարը նաեւ ժամանակ առ ժամանակ կարդում է, զբաղվում ինքնակրթությամբ։ Վերջերս վերընթերցեցի Խաչիկ դաշտենցի ռաշպարների կանչ վեպը։ Կարդալու միջոցով մարդը զարգացնում է իր աշխարհընկալումը, ինչպես նաեւ նորանոր բացահայտումներ անում։ Պետք չէ լինել միայն լավ հրետանավոր։ Անհրաժեշտ է նաև յուրաքանչյուր քայլափոխի հարստացնել գիտելիքների պաշարը։ Զրույցի ընթացքում կապիտան Ժորա Պետրոսյանը լրացնում էր զորացրվող զինծառայողների փաստաթղթերը։ Ասում է, դժվար չէ բնութագրել նրանցից յուրաքանչյուրին, քանի որ ամբողջապես տիրապետում է ազնակազմի ներքին մթնոլորտին։ Յուրաքանչյուր զորացրում իր հետ տանում է նաև փորձառություն եւ որոշակի հմտություններ, բերում նորակոչիկների, ովքեր անփորձ են, եւ պահանջում է մեծ աշխատանք։ Զրույցի ավարտին մարտկոցի հրամանատարը նորեկներին հորդորում է արագ ընտենալ ծառայությանը, բանակային առօրյային եւ իրենց պարտականությունները կատարելիս երբեք չընկճվել, այլ այն կատարել մեծ նվիրումով, աշխատասիրությամբ եւ միշտ առաջ գնալու նպատակասլացությամբ։ Դիրքերում տղաներն ամուր են կանգնած։ Դիրքապահների առօրյան լուսաբանելու նպատակով օրերս եղանք պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերում։ Մարտական դիրք ենք հասնում զորամասի հրամանատար գնդապետ Մարտին Ջահանգիրյանի ուղեկցությամբ, եւ առիթ օգտագործելով հետաքրքրում ենք առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությունից։ Լսենք զորամասի հրամանատար գնդապետ Մարտին Ջահանգիրյանին։ Իրավիճակը վերջին ժամանակներս հարաբերական անդոր է, բայց մշտական այն վերահսկողության առնված է, որ այսօր մեր դիտարկումների արդյունքները ամփոփում ենք եւ համապատասխան եզրահանգումներ են գալիս, որտեղ հակառակորդի գործողությունները միանշանակ ենք կռահում ենք ինչպես կարող է լինել։ Ամեն ինչ սկսվում է նախապատրաստական միջոցառումներից, ինչպես մշտական դիակայման վայրում ազնակազմի նախապատրաստումը մարտական հերթափոխին, անընդհատ կատարելագործում մարզում են ազնակազմերը, ինչպես նաեւ տեսադիտարկման համակարգերի միջոցով կարողանում ենք ժամանակին ստանալ համապատասխան ինֆորմացիա, այն վերլուծենք, ըստ այն դմել կարողանանք մեր հետագա ընթերցումները պլանավորենք։ Առաջնահերթ որպես խնդիր մնում է բոլորիս կողմից մշտապես աչալուժ լինենք, զգոն լինենք եւ չպետք է մոռանանք մեր հակառակորդին կամ նրա հավանական գործողությունները, բայց այս ամենը հստակ եւ կանոնակարգված պահպանելու համար անհրաժեշտ է միանշանակ բարոյական բարձր ոգով տրամադրված զինվոր, մշտապես մարզված, որպեսզի կարողանա երարչի ծառայացած խնդիրը կատարի։ Դիրքում տիրում է առողջ բարոյական մտողոր տրամադրությունը զինծառայողների բարձրա, գիտեն իրենց անելիքները, խնդիրները եւ պատրաստ են առաջադրված առաջադրանքը բարեհաջող իրականացնելու։ Սերժանտ Վարդան Սոֆյանը ավելի քան 1 տարի է ինչ կատարում է դիրքի ավակի պարտականությունները, եւ որպես փորձառու կրտսեր հրամանատար դիրքապահների առօրյան կազմակերպում է զգոնությունն ու մասնագիտական պատրաստվածությունը զուգակցելով Պարզ մարդկային ու ջերմընկերական հարաբերությունների հետ։ Ընդդիմք առօրյան կազմակերպում այնպես, որպեսզի զգոնությունը մի լինի բարձր, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ չմոռացվի մարդկային հատկանիշներն ու հատկությունները, այսինքն՝ դիրքի մթնոլորտը պահվի բարձր մակարդակի վրա, լինի որպես ընտանիք, որպեսզի դա կարողանա օգնել ծառայության կազմակերպման։ Ամենառաջնայինը դա դիրքում, որ յուրաքանչյուր զինվոր իրան կարողանա զգալ ինչպես մի ընտանիքի մասնիկ եւ առանձնացված չզգա, դա միանշանակ օգնում է նրան, որպեսզի կարողանա ծառայության իմաստը հասկանալ, իր այստեղ գտնվելու նպատակը եւ իմաստը եւ կարողանա զգոնտանել իր ծառայությունը։ Դիրքում տղաների միջև հարաբերությունները ընկերական եւ բարասիրական հարաբերություններ են, անհանգստանում են եւ մտահոգվում են յուրաքանչյուրի յուրաքանչյուրի հանդեպ, ինչպես իրենք կմտածեն իրենց մասին։ Դիրքում կատարվում են ամենօր մարզումներ, հատուկ տագնապներ, հակառակորդ աչից, ձախից, թիկունքից եւ ճակատից թեմաներով, որտիսի անձնակազմը կարողանա գործողություններին արդեն տիրապետել, որ ինչ որ մարտական գործողություններում խոճապի չմատնել եւ կարողանա ճիշտ կատարել իրեն տրված խնդիրն ու առաջադրանքը։ Ինչպես նաեւ հետեւում է զենքի խնամքին եւ մաքրմանը ամեն օր, որտիսի զենքը կարողանա գտնվել միշտ ցարքին վիճակում եւ պատրաստ մարտի։ Անձնակազմը լիովին պատրաստ է հակառակորդի յուրաքանչյուր ոտն առանջության եւ յուրաքանչյուր խոչընդոտի պատրաստ է դիմակայել, քանի որ դիրքում բոլորը մարզված են։ Հենակետի պատասխանատու լեյտենանտ Անդրանիկ Տերտրյանին զինվորականի մասնագիտությունը հետաքրքրել է երեխա ժամանակվանից եւ մեծանալով փորձել է իրագործել մանկության երազանքը։ 2013 թվականին ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, երազանցությամբ սովորել առաջին եւ երկրորդ կուրսերը, որը հաշվի առնելով հրամանատարության կողմից նրան հնարավորություն է ընձեռվել, եւ երրորդից չորրորդ կուրսերը սովորել է Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական Ակադեմիայում։ Ուսման ավարտից հետո 2017 թվականին իր ցանկությամբ է որոշել ծառայությունը շարունակել գնդապետ Մարտին Ջանգիրյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում։ 1 տարի ուսումնական գումարտակում ծառայելուց հետո առաջին հերթափոխն է անցկացնում դիրքերում։ Ունենալով հրամանատարին բնորոշ բարեկամային որակներ ու անհրաժեշտ գիտելիքներ, չի թաքցնում, որ մարտական հերթապահության առումով ինքն ավելի շատ բան ունի սովորելու դիրքապահներից, քան դիրքապահներն իրենից։ Իրավիճակը առաջնագծում դեր խախանդ է, բայց ամեն դեպքում միշտ պատրաստ ենք մեր գործողությունները ճիշտ կատարելու եւ կազմակերպելու։ Իսկ իմ առաջին անգամն է, որ գտնվում եմ առաջնագծում, դիրքի հավաքը փորձարարի արդեն, օգնում եմ որ կազմակերպեմ օրվա առօրյան եւ այլն գործողությունների վերաբերում առաջնագծի մասին։ Ես էլ համասկամած սովորում եմ, որ դիրքի հավաքը արդեն ոչ չի լինի, ես կարողանամ ամեն ինչ կազմակերպեմ, թե զորքիս հետ, թե համատեղ, թե մենակով։ Օրվա մեջ միշտ ուսուցանում եմ իրանց պարտականությունները, թե հարց ու պատասխանի փորձով, թե իրանց գործնականը կատարելով, ու շարժվում ես օրվա կարգացակի ոնց որ տված է ախարի կողմից։ Անձնականը տիրապետում է իր գործողությունները, որը պետք է կատարի թե պատերազմի, թե խախանձ ժամանակ։ Կարում են կատարեն իրանց գործողությունները, օրվա առօրյաններ իրանց կազմակերպչականի հետ հանդերձ բավականին լավ մակարդակ դակի վրա է, ոչ մի խնդիր չի առաջացել դեռ ինչ որ կազմակերպչականի, տեսականի թե գործնականի հետ կապված։ Զինծառայության եւ հայրենասիրության առնչող թեմաների շուրջ զրուցելով դիրքապահների հետ հերթական անգամ համոզվում ենք, որ Արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի կրած տառապանքները, կորուստներն ու զրկանքները զուր չեն անցել, քանի որ նրանց գործի շարունակողները վստահ են կանգնած հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։